القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاف الشاهين عريانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا. للذل وانتفض الشاهين عريانا. النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا. إما حياة i pogleda te roditelja, sjedi u takvoj kući i gleda svoju kćerku, ne osjećajući ni malo ni stida ni srama. O roditelji, kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih kćerki? Kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih majki? Zapita li se svaki roditelj gdje mu je bila kćer koja dolazi u pola dva ili pola tri popo noći? Gdje je bio sin koji dolazi u sabah? Šta su uradili? Šta ćeš kazati svome gospodaru kada budeš upitan za odgoj i brigu o svojoj porodici? نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا. للذل وانتفض الشاهين عريانا. Cijenjeni roditelji, da li vaša kćer vrijedi više išta? Vrijedi li koliko zrno gorušice kada izgubi čast i nevinost? Da li ona vrijedi više išta? Da li to može biti sutra majka koja će odgajati ovaj umme? Da li je to sutra majka koja će odgajati generacije? ويسألني عن الأخبار طفلي يطاردني بها وأنا أشيح يظن بأن بي بخلا فيقسو وأني إذ أكاتمها شحيح ويعلم أنني أحن وصادري وإن ضاق الزمان به فسيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بويتس الله سبحانه وتعالى إذنائت da je jedan od znakova bogobojaznosti da čovjek čuva sebe i svoju porodicu, da se čuva šubhi ili sumnjivih stvari, i da se čuva strasti. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا فَدَمَّرْنَاهَا تَجْمِيرًا. Kada hoćemo da jedan grad uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se razvratu odaju i tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u drugom kur'anskom ajetu: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. بلودنيك spolno neopći osim sa bludnicom ili sa mušrikinjom ili mnogoboškinjom. Ovo je obavijest od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da se bludniku na njegov poziv neće odazvati osim ona koja je bludnica. Neće mu se povinovati i odazvati osim ona koja je bludnica i ona koja je mnogoboškinja. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. A bludnica, s njom ne opći osim bludnik ili mnogobožac. Što znači na poziv bludnice neće joj se odazvati mu'min, nego će se odazvati onaj ko je bludnik ili onaj ko je mnogobožac. Sufjan al-Thauri rahimahullahu ta'ala prenosi od Ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao za riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. Ovo se ne odnosi na brak, već se odnosi na spolni odnos. To jest, sa njim će blud učiniti samo bludnik ili mnogobožac. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: trojici je Allah zabranio džennet: ustrajnom alkoholičaru, neposlušniku svojim roditeljima i onome ko dozvoljava nemoral u svojoj porodici. Hadis bilježi Imam Ahmed. Pa o čovječe, kada je Allah zabranio džennet onome ko dozvoljava nemoral u svojoj porodici, šta reći za današnju zajednicu? Šta reći za današnje porodice u kojima je dozvoljen razvrat, u kojima je zavladao nemoral, u kojima je zavladala raskalašena nošnja? Šta kazati za takve porodice? Šta kazati za one koji su nosioci tih porodica, za domaćine? Da li su oni istinski dozvolili da se u njihovim porodicama čini razvrat? Pa ćete tako vidjeti suprugu o kojoj muž apsolutno ne vodi računa. Pa ćete tako vidjeti kćerku i sina o kojima roditelji apsolutno ne vode računa. Gledate roditelja kako gleda svoju kćerku koja mu javno pokazuje svoja prsa, javno mu pokazuje svoje dijelove tijela, stidne dijelove tijela. I pogledate roditelja, sjedi u takvoj kući i gleda svoju kćerku, ne osjećajući ni malo ni stida ni srama. O roditelji, kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih kćerki? Kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih majki? One su u vašim kućama. Vi ste dužni da osjećate poštovanje prema njima, da ih zaštitite, da ih branite od onih koji žele da im napakoste, a ne da i vi svojim očima gledate ono što vam je zabranjeno. Cijenjeni roditelji, u istinu Allah subhanahu wa ta'ala je ljubomoran na granice koje je postavio. Sa'd ibn Mu'ad radijallahu anhu, onaj čijom smrću se zatresao arš gospodara našega, je zaklao konja na kojem je jahala njegova supruga. Zaklao je konja na kojem je jahala njegova supruga, ne želeći da više iko uzjaše tog konja. Ovo je bila ljubomora Sa'd ibn Mu'ada. Pa su se neki ashabi začudili i kažu: zašto je to uradio? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: ata'jabun li ghayrati Sa'd. Zar se čudite ljubomori Sa'dovoj? Ja sam Allahom ljubomorniji od njega, Allah je ljubomorniji od mene. Cijenjena braćo, gdje je ljubomora? Gdje je ljubomora prema majkama? Gdje je ljubomora prema suprugama? Gdje je ljubomora prema kćerkama i sinovima? Kćerke i sinovi opet. La ilaha illallah. Izlazi. Vraćaju se kad hoće. Rade šta hoće. Noce se kako oni hoće. Rade sve što poželi. I još povrh svega toga roditelji im omogućuju da rade šta oni hoće. O roditelji! Zapitali se svaki roditelj gdje mu je bila kćer koja dolazi u pola dva ili pola tri popu noći? Gdje je bio sin koji dolazi u sabah? Šta su uradili? Šta ćeš kazati svome gospodaru kada budeš upitan za odgoj i brigu o svojoj porodici? Šta ćeš kazati? Gdje ti je opravdanje? Da li ga uistinu imaš? I još jedan veliki problem. Cijenjeni roditelji, cijenjeni domaćini, vi koji ste dužni da vodite brigu o sebi i svojim porodicama, vi koje doziva gospodari kaže: Ja ejuhalladine amenu, ku anfusakum wa ahlikum naran, wa quduhan nasu wal hijara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Ku anfusakum wa ahlikum naran, wa quduhan nasu wal hijara. Da li se pitate, da li će tvoja kćer ili tvoj sin donijeti kući bolest poput side, poput goroneje, poput sifilisa i ostalih bolesti koje su prouzrokovane bludom? Cijenjeni roditelji, da li vaša kćer vrijedi više išta? Vrijedi li koliko trun gorušice, koliko zrno gorušice kada izgubi čast i nevinost? Da li ona vrijedi više išta? Da li to može biti sutra majka koja će odgajati ovaj ummet? Da li je to sutra majka koja će odgajati generaciju? Takva uistinu ne može biti dobra majka i ona koja će odgajati generacije. Sutra se roditelji ili sutra se muževi u svojim kućama uhvate za glavu. Zašto je ovo ovako u mojoj kući? Zašto ne mogu da iziđem na kraj sa svojim djetetom? Šta sam ja skrivio Allahu? Zašto se ne pitaš? Šta ja nisam skrivio Allahu? Šta ja nisam skrivio? Jer uistinu ne vodi se računa onda kada je potrebno da se vodi računa. Gdje je odgoj porodice? Gdje je odgoj djeteta? Gdje je odgoj supruge? Gdje je odgoj ostalih članova obitelji o kojima svakako vode računa i moraju da vode računa oni koji su nosioci porodice? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Kada se u određenom naselju pojavi zinaluk i kamata, njeni stanovnici su zaslužili Allahovu dželle šanuhu kaznu. Ovaj hadis bilježi imam Hakim i kaže za njega da je vjerodostojan. A oni koji žele sreću, Allahu akbar. Za takve kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Kad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al-'adun. Kaže, uspjeli su mu'mini, domoći će se dženneta mu'mini. I Allah nabraja njihova svojstva. To su oni, alladhina hum fi salatihim khashi'un. To su oni koji su skrušeni i ponizni u svome namazu. Već smo govorili da se čovjek nema čemu nadati bez namaza. I to pet dnevnih namaza. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. I oni koji se od besmislica okreću, ne vode plaho računa o besmislicama. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. I koji zekat udjeljuju. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. I oni koji čuvaju svoja stidna mjesta. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Osim prema suprugama svojim i prema onima koje su u posjedu njihovom. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Oni doista prijekor ne zaslužuju. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Oni koji i pored toga traže, oni su u zlu sasvim pretjerali. Koji i nakon svojih supruga koji i nakon onih koji su u njihovom posjedu traže ono što je haram, traže žene koje su im haram, takvi u istinu su u zlu sasvim pretjerali. Kako to kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako bi se bludnici i sačuvali sramote na dunjaluku, ako bi uspjeli da prikriju svoj zločin, onda u istinu neće sačuvati te sramote na sudnjem danu pred svim stvorenjima. Kada će Allah subhanahu wa ta'ala izvesti počinioce ovakvih činova i ovakvih loših dijela i objelodaniti to pred čitavim čovječanstvom. I neće doći neko sa strane pa da svjedoči, nego će naši dijelovi tijela posvjedočiti protiv nas. I dijelovi tijela onih koji su počinili zinaluk posvjedočit će protiv njih. Te kaže Allah subhanahu wa ta'ala: El jeume nahtimu ala afvahihim wa tukellimuna ejdihim wa tešhadu arđuluhum bima kanu jeksibu. Allahu akbar. El jeume nahtimu ala afvahihim. Danas ćemo zapečatiti usta njihova. Wa tukellimuna ejdihim wa tešhadu arđuluhum bima kanu jeksibun. I danas će nam posvjedočiti njihove ruke i njihove noge onome što su radili. Ovo će biti svjedočenje dijelova tijela protiv onih koji su to počinili. A može li čovjek sakriti svoj zločin od svojih ruku? Može li to sakriti od svojih nogu? Će neko kazati ispod pazuha pa do pupka? Allah subhanahu wa ta'ala će dati da i kože progovori. A kožom je obavijeno čitavo tvoje tijelo. I neće se ništa moći sakriti. وَقَالُ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Pa će kazati svojim kožama: zašto svjedočite protiv nas? قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Onaj koji je obdario govorom sva svoja stvorenja učinio je da i mi govorimo. Koža će posvjedočiti protiv čovjeka. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. On vas je prvi put stvorio i evo vratili ste se njemu. Došlo je vrijeme kada će se vratiti pred Allaha subhanahu wa ta'ala i ništa se neće moći sakriti. Kaže uzvišeni dalje: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Vi se niste krili da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile. Nije to bio razlog što ste se vi krili, već zato što ste mislili da Allah neće saznati mnogo što ste radili. Ljudi se kriju misleći da Allah neće saznati. Ne da neće saznati, nego je to Allah znao da ćeš počiniti prije nego što si stvoren. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući. A sveznajući zna i ono što je bilo i ono što će biti. I ono što bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Sve i moguće pretpostavke Allah subhanahu wa ta'ala zna. Zato ljudi se kriju misleći da Allah neće saznati za ono što su radili. A Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući. Pa kaže uzvišeni: وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I to vaše uvjerenje koje ste u gospodaru svome imali upropastilo vas je, pa gubitnici ste postali. To što ste imali loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala bilo je sebe vaše propasti. وتشكو للجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح غير. Poslušajmo kazivanje o jednom našem bratu koji je počinio blud, a nakon toga se pokajao za taj svoj veliki grijeh. Pripovijeda čovjek koji je sa njim razgovarao: stigao sam na aerodrom pripremajući se za povratak. Pošto nisam spavao osim malo na ovom svom putovanju, razgledao sam lijevo i desno, tražio mesdžid i mjesto gdje bi klanjao namaz i usput se malo odmorio. Našao sam mjesto koje je pripremljeno za obavljanje namaza. Otišao sam i zaspao dubokim snom poslije obavljenog sabah namaza. Probudio sam se pred podne uz plač jednog mladića starosne dobi između 20 i 30 godina. On je klanjao namaz i to plačući. Plakao je plačem žene koja je izgubila svoga muža. Ja sam ponovo nastavio spavati jer me umor savladao. Nakon nekoliko momenata prišao mi je upravo taj mladić koga sam vidio da plače u namazu i probudio me na namaz. Reče mi, zar možeš spavati? Mogu, odgovorio sam mu. Kaže, ja ne mogu spavati, niti mogu san okusiti. Hajde da klanjamo namaz, a poslije namaza neka bude ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Poslije namaza sam ga upitao, a šta ti je? Reče, ja sam iz Rijaba. Iz bogate sam porodice. Sve što zaželimo, to nam je i omogućeno. Bilo da se radi o odjeći, imetku, prijevoznim sredstvima, sve nam je omogućeno. Ali sam se umorio od rutinskog života, pa sam zbog toga htio otputovati izvan zemlje i razmišljao sam o tome. Da li da otputujem u zemlju gdje putuje i ostali narod, pa sam se pobojao da će me prepoznati i osramotiti. Odabrao sam ovu zemlju u kojoj se nalazimo nas dvojica, gdje me niko ne poznaje. Nisam imao namjeru počiniti blud, već malo se zabavljati, tračiti svoje vrijeme, igrati se i usput se malo odmoriti. Ovaj mladić nakon što je stigao u ovu zemlju, loše društvo ga je okružilo i on im se pridružio. Vodili su ga sa fesada na fesad, sa igre na igru, sve dok ga nisu pripremili za blud. Osamio se s jednom pokvarenom djevojkom. Ona ga je zabavljala i zavodila sve dok nije počinio zinaluk. Nakon završenog čina, pojavi se temperatura u njegovom srcu, te je počeo plakati i vikati. Počinio sam zinaluk, počinio sam zinaluk i to po prvi put. Kako sam porušio branu ili tu veliku zidinu koja me sprečavala od bluda. Biće mi zabranjene džennetske hurije. Izišao je na vrata sav uplakan. Sačekao ga je jedan od radnika i upitao, šta ti je, zašto plačeš? A zašto da ne plačem? Počinio sam blud, počinio sam blud. Ma lahko je to, uzmi jednu čašu alkohola i sve ćeš zaboraviti. Vi ste me nagovarali i zbog vas sam izgubio džennetske hurije, učinio si zinaluk. A ti sad hoćeš da mi i džennetsko vino bude zabranjeno. Reče ovaj, Allah je milostiv. I on prašta. Zaboravio je ovaj čovjek, ovaj pokvarenjak, da Allah subhanahu wa ta'ala žestoko kažnjava i da je za pokvarenjake pripremio rasplamsalu vatru u kojoj će biti bačen svaki nesrećnik. Mladić je plakao zbog onog što ga je zadesilo. Sakrivao je svoje lice i govorio mi, ja lejtahum ahadu mali, lakad madau bi ila zina, lakad afsadu wa kasaru dini wa imani. Kaže, da su Bogdo uzeli moj imetak, nego su me odveli da počinim zinaluk. Upropastili su i slomili moju vjeru i slomili su moj iman. Dalje govori, pa kaže, wa fi tilke lahzati lati intahejtu fiha mine zina, wa ana la ezalu bakijan qalikan hazina. Kaže, od tog momenta od kad sam završio sa tim činom, neprestano sam u plaču, velikoj brizi i puno sam zabrinut. Onda mu je brat koji je sa njim bio proučio riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da bi ga malo utješio, jer je na njegovom licu primijetio da taj čovjek osjeća da mu Allah dželle šanuhu neće oprostiti. Pa kaže, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, la taqnatu min rahmetillah, ne gubite nadu Allahovu milost. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, u istinu Allah oprašta sve grijehe. إنه هو الغفور الرحيم ويسن أن براشتا يون يميلوستيب إناكن فروچنو كورانسكوغ آيتا On je i dalje nastavio da bude u takvom strešenom stanju. Pa je samo ponavljao kullu yaghfirullahu lahu illa ana. Svakome će Allah oprostiti, samo neće oprostiti meni. Ovaj ga je uporno tješio, a on je samo ponavljao kullu yaghfirullahu lahu illa ana. Svakome će Allah oprostiti, ali meni neće oprostiti. Pa mu je onda govorio ala ta'lamu anni zanait. Ala ta'lamu anni zanait. Pa je onda mu ponavljao, zar ti ne znaš da sam ja počinio blud? Zar ti ne znaš da sam ja počinio blud? Zatim je upitao svoga prijatelja koji ga je tješio. Hel zanejt, da li si ti počinio blud? On je odgovorio, la wallahi, ne tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala. On mu je onda odgovorio, idan ente la ta'lamu hararata al-ma'asijati allati ana fiha. Onda ti i ne znaš kakva je žestina ovoga grijeha, kakva je žestina nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti onda i ne znaš kako ovaj grijeh peče. Nakon toga su se rastali, otišli su za Rijad. Nakon nekog vremena sreli su se. Onog momenta kada su se sreli, ponovo je eksplodirao, da tako kažemo, i počeo je plakati. Nakon čega mu reče, wallahi, منذ فارقتك وفعلت فعلتي تلك ما تلذذت بنوم إلا غفوات كاجه تكومي الله جل شانه od momenta od kako sam se rastao sa tobom i od kako sam učinio taj grijeh nisam zaspao osim samo na momente. Pa je sebi ponavljao i postavljao pitanja na koja je svakako znao odgovor. ما قولي أمام الله يوم أن يسألني ويقول عبدي زنيت شتا će biti moje riječi pred svevišim Allahom subhanahu wa ta'ala kada me bude upitao i kada mi bude rekao o robe moj počinio si zinaluk أقول نعم زنيت وسرت برجلي هاتين إلى الزنا reći ću da da gospodaru moj počinio sam zinaluk išao sam ovim svojim dvijema nogama da počinim zinaluk. Prijatelj ga je nakon toga pokušavao tješiti, govoreći mu Allahova milost je velika. Ali on mu kaže, nisam došao da te posjetim. Nisam došao da sjelim s tobom. Nego sam došao da se s tobom oprostim. Jer ja odlazim u sudnicu da se prijavim i da se nada mnom izvrši šarijatska kazna kamenovanja. Kultu lehu emeđnunun ente. Zatim sam mu rekao, jesi li ti lud? Ensejte enneke mutezavuđun. Jesi li zaboravio da si ti oženjen? Ensejte enne haddad zani al muhsan huwa rajmu bil hijarati hatta al maut. Jesi li ti zaboravio da je kazna za bludnika, za čovjeka koji je oženjen, kamenovanje sve do smrti? Zalike ahvanu ala qalbi. من أن أبقى زانيا وألقى الله زانيا غير مطهر بحد من حدوده كاجه تو je lakše mome srcu nego da ostanem bludnik nego da sretnem svoga gospodara a ja sam bludnik a nisam se očistio a imao sam priliku da se očistim da se nada mnom izvrši ta šerijatska kazna ema tettaqillah ustur ala nafsika wa usratika wa jama'atik. Zar se ne bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala? Pritaji tu, sakri, sačuvaj sebe i svoju porodicu i sačuvaj svoju rodbinu. Ha ulai kulluhum la yunqidhunani minan nar wa ana uridu an-najata min adabillah. Svi ti koji si ti nabrojao, neće me oni spasiti vatri, a ja želim da se spasim Allahove jalla shanuhu patnji. On je bio uporan, ali nakon toga htio je da se izvrši nad njim kazna. Pa mu je ovaj brat, sagovornik, predložio da odu do jednog šeha i da ga pitaju za šarijatski propis. Nakon čega se on složio. Ali kada su ga upitali, on je rekao la yusallim nafsehu. On je odgovorio, neće se predati sudnici. Međutim, on se nije pomirio s tim, nego je vršio pritisak na šeha da mu izda fetvu, da ode i da se preda u sudnicu. صلابا لا تحاذكهم الريح فما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العلي ولا الفصيح.